जासूस बिग मैक्स ने खोए मूस को कैसे खोज निकाला। लेखन किन प्लैट, चित्र रॉबर्ट लोपशायर, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। बिग मैक्स ने अपने टेलीफोन की ओर देखा। आज किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने कहा। इतने में टेलीफोन की रिंग बजी। क्या आप एक खोया हुआ मूस ढूंढ सकते हैं, एक आदमी ने कहा। मैं कुछ भी खोज सकता हूँ, बिग मैक्स ने कहा। तो फिर मार्विन को ढूंढो, उस आदमी ने कहा। किसी मूस का खोना बहुत मुश्किल है, बिग मैक्स ने कहा। अच्छा तो फिर शहर के चिड़ियाघर में आओ, उस आदमी ने कहा। मैं बस घर से निकल रहा हूँ, बिग मैक्स ने कहा। बिग मैक्स ने अपनी छतरी में फूंक मारी। छतरी हवा से भर गई। देखो मेरी छतरी उड़ान भरने के लिए तैयार है, उसने कहा। बिग मैक्स आसमान में उड़ गया। जल्द ही उसे एक हवाई जहाज़ मिला। मैं एक खोया हुआ मूस ढूंढ रहा हूँ, बिग मैक्स ने कहा। क्षमा करें, कप्तान ने कहा। हमारे पास एक भी मूस नहीं है, हम केवल लोगों को ही लेकर जाते हैं। बिग मैक्स को कुछ समुद्री चीलें मिलीं। हम मछली की तलाश कर रहे हैं, उनमें से एक समुद्री चील ने कहा। क्या आप हमारे साथ नाश्ते में शामिल होना चाहेंगे? नहीं धन्यवाद, मैं मूस की तलाश में हूँ, बिग मैक्स ने कहा। ऐसा नहीं लगता कि उसे भूख लगी है, एक समुद्री चील ने कहा। बिग मैक्स शहर के चिड़ियाघर के ऊपर से उड़ा। लैंडिंग के लिए तैयार हो, वो चिल्लाया। बिग मैक्स तेज़ी से नीचे आया। वह एक झटके के साथ उतरा। ओह, एक आदमी चिल्लाया, मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैं छाते से यात्रा करता हूँ, बिग मैक्स ने कहा। लेकिन अब मुझे पता चल गया, उस आदमी ने कहा। मैं चिड़ियाघर का रखवाला हूँ, मेरा नाम मिस्टर जोंकर है। आपका मूस मार्विन खो गया है या चोरी हो गया है, बिग मैक्स ने पूछा। बताओ मूस को भला कौन चुराना चाहेगा, मिस्टर जोंकर ने पूछा। मार्विन किसी के घर को पूरी तरह भर सकता है, साथ ही वह बहुत खाता भी है। कोई भी उस तरह का पालतू जानवर नहीं चाहेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, मिस्टर जोंकर ने कहा। आडवाक से लेकर ज़ेब्रा तक, लेकिन मार्विन हमारा एकमात्र मूस है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, बिग मैक्स ने कहा। यह मार्विन का पिंजरा है, मिस्टर जोंकर ने कहा। हॉट डॉग स्टैंड के ठीक पास, मुझे हॉट डॉग बहुत पसंद हैं, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन को भी, मिस्टर जोंकर ने कहा। उसे सरसों के साथ हॉट डॉग बहुत पसंद हैं। मुझे भी, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन का पिंजरा अभी भी बंद है और पिंजरे की सलाखें मुड़ी हुई नहीं हैं, इसलिए मार्विन उनमें से फिसलकर नहीं निकला होगा। मार्विन को कूदना पसंद था, मिस्टर जोंकर ने कहा। कोई भी मूस इतनी ऊंचाई तक नहीं कूद सकता, बिग मैक्स ने कहा। आपने मार्विन को आखिरी बार कब देखा था? कल, मिस्टर जोंकर ने कहा। अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं हैं, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन ने लापता होने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। आप यह बात मुझे बता रहे हैं, मिस्टर जोंकर ने कहा। मुझे यहाँ मूंगफली के छिलके भी दिखाई दे रहे हैं, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन को मूंगफली भी बहुत पसंद थी, मिस्टर जोंकर ने कहा। यह एक अच्छा सुराग हो सकता है, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन कहाँ से आया था, बिग मैक्स ने पूछा। वह बहुत दूर उत्तर से आया था, वो मूसलैंड से आया था, मिस्टर जोंकर ने कहा। अच्छा, बिग मैक्स ने कहा। अचानक उन्होंने सुना घुर्राना। यह क्या है, बिग मैक्स ने पूछा। मेरे शेर घबरा रहे हैं, मिस्टर जोंकर ने कहा। उन्हें इस तरह के हवादार दिनों में गुब्बारे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन मुझे तो कोई गुब्बारा नहीं दिख रहा है, बिग मैक्स ने कहा। गुब्बारा वाला वहाँ है, चिड़ियाघर के रखवाले ने कहा। वह गुब्बारों में हवा भरता है और उन्हें बच्चों को बेचता है। यह तो बहुत अच्छा है, बिग मैक्स ने कहा। लेकिन मेरे शेरों के लिए नहीं, मिस्टर जोंकर ने कहा। उन्हें गुब्बारों से नफरत है। मार्विन को गुब्बारे कैसे लगते थे, बिग मैक्स ने पूछा। वो गुब्बारों से प्यार करता था, मिस्टर जोंकर ने कहा। मुझे खुश बच्चे देखना पसंद है, बिग मैक्स ने कहा। वे ज़्यादा समय तक खुश नहीं रहेंगे, मिस्टर जोंकर ने कहा। देखो, बच्चों ने गुब्बारे लहराए और उन्हें शेरों को दिखाया। हवा तेज़ चली, उससे गुब्बारे उड़ गए। वापस आओ गुब्बारों, बच्चे चिल्लाए। शेर गुब्बारों पर कूद पड़े। कुछ ने उन्हें खाने की कोशिश की। पप पप पप पप, गुब्बारे फूट गए। बच्चे चिल्लाने लगे और शेर दहाड़ने लगे। बढ़ो बढ़ो। मार्विन कभी गुस्सा नहीं होता था, मिस्टर जोंकर ने कहा। वह बच्चों से बहुत प्यार करता था। बिग मैक्स ने मार्विन के पिंजरे को देखा। मार्विन का पिंजरा गुब्बारों से भरा था। हाँ, बिग मैक्स ने कहा। पता है उसने यह कैसे किया? जल्दी आओ, कोई भी मामला इतना मुश्किल नहीं है अगर हम देखें और सोचें। अगर तुम मार्विन को नहीं खोज पाए तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, मिस्टर जोंकर ने कहा। मूस की आवाज़ तेज़ हॉर्न की तरह होती है, बिग मैक्स ने कहा। अगर मार्विन आसपास होगा तो हम उसे आसानी से खोज लेंगे। उन्होंने एक तेज़ आवाज़ सुनी, अहम अहम। वे कोने में छिपने के लिए भागे। वह मार्विन नहीं है, बिग मैक्स ने कहा। वह एक अटका हुआ कार का हॉर्न है। उसने मुझे निश्चित रूप से मूर्ख बनाया, मिस्टर जोंकर ने कहा। उन्होंने एक और तेज आवाज सुनी, आहम आहम। तुम जहां हो वहीं रहो मार्विन, मिस्टर जोंकर ने चिल्लाया। हम आ रहे हैं, आवाज तेज हो गई। पापा पापा। यह एक बैंड बाजा है, इस तरह के हॉर्न हमें मूर्ख बना सकते हैं, बिग मैक्स ने कहा। शायद तुम इतने अच्छे जासूस नहीं हो, मिस्टर जोंकर ने कहा। वो हम देखेंगे, बिग मैक्स ने कहा। तभी उन्होंने एक नई आवाज़ सुनी, आह मामूम। वे आवाज़ का पीछा करते हुए समुद्र तक पहुंच गए। मार्विन, तुम कहाँ हो, चिड़ियाघर का रखवाला चिल्लाया। मार्विन एक स्मार्ट मूस है, बिग मैक्स ने कहा। उसने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा है। उन्होंने आह मामूम की आवाज़ सुनी। बिग मैक्स को एक नाव मिली। उस मूस का पीछा करो, उसने कहा। जी हाँ सर, कप्तान ने कहा। कोहरा छा गया। हवा एकदम साफ मटर के सूप की तरह लग रही थी। मार्विन, क्या तुम वहाँ हो, मिस्टर जोंकर चिल्लाए। उन्होंने फिर से आवाज़ सुनी, आह मामूम। इस बार वो आवाज़ बाईं ओर से आई। मार्विन, मिस्टर जोंकर चिल्लाए, वहीं रुको। आवाज़ दाईं ओर से आई, आह मामूम। मार्विन, इधर उधर भागना बंद करो, मिस्टर जोंकर चिल्लाए। कोहरा छंट गया। हमें बेवकूफ़ बनाया गया। मूस की आवाज़ फॉग हॉर्न जैसी होती है, लेकिन वे तो असली फॉग हॉर्न थे, बिग मैक्स ने कहा। कोहरा फिर से छा गया। क्रंच, हम यहाँ उतरते हैं, बिग मैक्स ने कहा। हम कहाँ पर हैं, मिस्टर जोंकर ने पूछा। हम सही जगह पर हैं, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन इस तरफ गया होगा, बिग मैक्स ने कहा। वे मूस के पदचिन्ह नहीं हैं, मिस्टर जोंकर ने कहा। वे स्लेज के पदचिन्ह और कुत्ते के पदचिन्ह हैं। मुझे पता है, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन एक चतुर मूस है, उसने स्लेज पर सवारी की होगी। बिग मैक्स ने कुत्तों की टीम और एक डॉग स्लेज किराए पर ली। मश, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन, मैं जम रहा हूँ, मिस्टर जोंकर चिल्लाए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह एक जमी हुई झील है, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन इस तरफ गया होगा। तुम्हें कैसे पता? मिस्टर जोंकर ने पूछा। जरा उस बड़े छेद को देखो। मार्विन और स्लेज बहुत भारी थे, वे बर्फ में गिर गए होंगे। एक अजीब सी आवाज़ आई, टूटना, क्रैक। बिग मैक्स और मिस्टर जोंकर भी बर्फ में गिर गए। मार्विन ने ऐसा ही किया होगा, बिग मैक्स ने कहा। तुम एक महान जासूस हो, मिस्टर जोंकर ने कहा। उन्होंने गर्म रहने के लिए आग जलाई। बेचारा मार्विन, मिस्टर जोंकर ने कहा, वह जम गया होगा। बिग मैक्स बर्फ की एक पहाड़ी पर खड़ा था। आइए सोचें, उसने कहा, यह पहाड़ी हिल रही है। पहाड़ियाँ हिलती नहीं हैं, यह पहाड़ी अब एक ध्रुवीय भालू जितनी ऊंची हो गई है, बिग मैक्स ने कहा। इसके दांत ध्रुवीय भालू जैसे हैं, आह, पहाड़ी ने कहा। उसका कुछ और सबूत है, बिग मैक्स ने कहा। हम एक मूस को खोज रहे हैं, न कि ध्रुवीय भालू को। मूस उस तरफ हैं, भालू ने कहा। फिर वो एक जंगल में पहुंचे। मार्विन कहीं खो गया होगा, मिस्टर जोंकर ने कहा। ज़रा उसको बुलाएं, फिर हम देखेंगे, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन, तुम कहाँ हो? तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। हाँ हूँ, वो मार्विन की आवाज़ है, मिस्टर जोंकर ने कहा। चलो, एक और केस सुलझ गया, बिग मैक्स ने कहा। मार्विन, यह बाकी मूस कौन हैं? मिस्टर जोंकर ने पूछा। यह मेरी पत्नी है और यह मेरे दो बच्चे हैं, मार्विन ने कहा। बच्चों, ज़रा मिस्टर जोंकर से हेलो कहो। आहूँ, उन्होंने कहा। यह बिग मैक्स है, मिस्टर जोंकर ने कहा। उसने मुझे तुम्हें खोजने में मदद की। गुब्बारों ने मुझे सुराग दिया, बिग मैक्स ने कहा। गुब्बारे और हवा। बच्चों के गुब्बारे तुम्हारे सींगों में फंस गए, हवा ने तुम्हें ऊपर उठा लिया और तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल दिया। गुब्बारे तुम्हें पानी तक ले गए, जब हवा खत्म हो गई तो तुम तैरने लगे। आपने सही अनुमान लगाया, मार्विन ने कहा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, मार्विन? मिस्टर जोंकर ने पूछा। मार्विन हर दिन चिड़ियाघर में बच्चों के साथ खेलता था, बिग मैक्स ने कहा। लेकिन उसे अपने परिवार की हमेशा याद सताती थी। हाँ, मार्विन ने कहा, तुमने फिर से सही अनुमान लगाया। तुम अपने पूरे परिवार को अपने साथ चिड़ियाघर में रहने के लिए ला सकते हो, मिस्टर जोंकर ने कहा। हॉट डॉग्स के बारे में क्या? मार्विन ने पूछा। तुम जितने चाहो उतने हॉट डॉग खा सकते हो, मिस्टर जोंकर ने कहा। हम वही करेंगे, मार्विन की पत्नी ने कहा। मुझे हॉट डॉग बहुत अच्छे लगते हैं। यह एक अच्छा सौदा है, मार्विन ने कहा। बिग मैक्स, मार्विन को खोजने के लिए तुम्हारा बिल कितना होगा? मिस्टर जोंकर ने पूछा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपना पेमेंट हॉट डॉग्स में लेना पसंद करूंगा, बिग मैक्स ने कहा। चिड़ियाघर के रखवाले ने कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिग मैक्स ने गहरी सांस ली। उसका छाता उसे हवा में ऊपर ले गया। मैं तुमसे चिड़ियाघर में फिर से मिलूंगा, दुनिया के सबसे महान जासूस, बिग मैक्स चिल्लाया।